مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم. مقدس جس کا محمد وہ احمد محمود ہے، اللہ کی مخلوق میں بس وہ اللہ کا مقصود ہے. شک نہیں اس میں ذات ہی اس کی وجہ ہست و بود ہے، دشمن مردود ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم. قاسم ہے وہ، عاقب ہے وہ، فاتح ہے اور حاشر ہے وہ، ہو گیا خود قادر ہے وہ. باطن ہے تخلیق میں اپنی بعثت میں، ظاہر ہے وہ اپنے نسب میں، روز ازل سے طیب اور طاہر ہے وہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا اچھے اچھے نام ہیں اس کے وہ عبداللہ حبیب اللہ، وہ ہے کلیم اللہ نبی حق اور رسول اللہ، وہ ہے کبھی اور متی سید اور صفی اللہ، خلق کلهم. کیسے ریا